أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تزعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. مقصد سورة النساء بیان دا احکام دا احکام په معاشره کې جاری شي په معاشره کې امر نازل پدې سره معاشره سمیږي پدې سره دانه کې خوشحالي راځي خلک د الله د دین خدمت ته یو خصوصي او د دین خدمت آسان شي خلکو ته. او کدا احکام جاری نشي نافذ نشي په معاشره کې په معاشره کې بیګاړ وي شر فساد وي دین خدمت خلکو ته آسان نه بیا مشکل دي ځکه چې شر فساد جنگ جګړو کې خلک اخته دین خدمت به څه وکړي شي په کومو معاشره کې چې شر فسادات وي تاسو دا معاشرو حالات وګورئ باغه معاشره کې په دین باندې عمل کول ډېر ګران دي. او چې کومه معاشره پای کې د شریعت احکام جاری شي په هغه معاشره کې امن وي د دین خدمت آسان وي خلکو ته. سورت دری حصے دے اول حصہ آیت نمبر 57 پورے وا وہ 50 آیتونه پای کې شپاره احکام او بین الرعیت هغه احکام چې د عوامو ترمنځ یعنی عوام په خپل منځ کې جاری کړي پلار پزان مانی جی پزان مانی سړی پزان خزا پزان یعنی هر یو فرد د معاشری په خپل د احکام خپل ځان مانی جاری کړي یعنی دې کې د یو بل حقوق دی هر یو بد بل حق ورکړي لنډه خبره ده. اور سره درې ډلو ته زواجیو مومنانو ته په درو آیتونو کې منافقانو ته په شپږو کې او علی کتابو ته په دولسو آیتونو کې بیا د آیت نمبر 58 نه دوی مئیسه شروع ده دا تر آیت نمبر 134 پورې ده. په دې دوی مئیسه کې اته احکام بیانې غیر الراعی و الرعیت هغه اته احکام چې د حکیمانو د بادشاهانو یا د امیرانو او د عوامو ترمنځ دي په دې کې بعضې په حاکم باندې دي بادشاہ باندې بعضې په عوامو دي بعضې په دواړو دي رکاول حکم بادشاہانو ته آیت نمبر 58 کې چلتو دور امانات الی اهلها چې تاسو به د عوامو حقوق ادا کوئ د مالدار چې څه حق دی د غریب چې څه حق دی دارنګې چې څومره عوام دي د حاکم د حاکمیت دلاندې دا چې کوم ملک هم ځای بادشاہ دی د هغه د حکومت لاندې څومره خلک راځي چې دا هغوی څه حقوق دي هغه به حاکم بادشاہ ادا کوي هغې ته به ګوري هغه او دارنګې د هغوی حقوق خیال به ساتي او دارنګې فیصلې به په انصاف کوي. بیا دویم حکم آیت نمبر 69 کې حکم شپې ته کې چر کر حاکمان د عوامو حقوق ادا کوي نو عوام هم د حاکمانو حقوق ادا کوي چې هغه د هغوی تابعداري ده چې د حاکم دا هغه د حکم د امیر د حکم تابعداري وکړي. درېم حکم آیت نمبر 74 کې سلور اویا کې فر یقاتل فی سبیل الله حکم القتال او دا حکم دوانو ته عوام هم جهاد کوي او دارنګ بادشاہ به د جنگ د پاره د سامان تیاری کوي اخری به جارجونه ټینکونه لګنې سبا وکړي او دارنګ عوام به افرادی قوت تیاری ټریننګ به کوي تربیت به کوي اولادین کی ځان به جهاد ته پیش کړي، ځکه چې عوام تیاری ونه کړي نو بادشاہ به ځان که سامان ډېر وخت دي سبب یو کړي. دارنگی سلورم حکومت پر 92-93 کی احتیاط فی القتل، جہاد کو کیا خیال کہو جی مسلمان رور من کی. او پیزم حکم آیت نمبر 94 کی سلور نوی کی اصلاح دنیت، چرا جہاد کو کیا لیکن اصلاح دنیت دا ضروری دا داغی نمخ کی. دارنگی سے بس ٹوپک راوالو خلق وزنہ نہ نیت اصلاح دا ضروری دا. او دارنگی شپگم حکم آیت نمبر 100 کی بیان شو ومن یهاجر فی سبیل اللہ، ترغیب ہجرت دا کہ اوزے کے لیے بیان دا مسئلہ تے نپری دی یا جو جہاد کولو نا تو منی کے گی، مطلب دا اوزے کے تدا سے زکی کی، مطلب چې دا غزې نه دی هجرت نه کړې نو مطلب دی جهاد کولی نه شي. نو چې هجرت وکړه دا غزې نه لاړ شه او دارنګي، یا مطلب مسله نه شي بیانولو په وجه کې. نو هجرت وکړه او دارنګي غزې پرېږده، جهاد وکړه دارنګي مسله بیان کړه. اوس دې آیت کې وایي دا ضرب تو فی الارض، په دې آیت کې آیت نمبر 101 نن چې کوم سبق دی په دې کې اووم حکم بیانې، حکم صلات. اور اب ددا دے وق کے سرا کہ جہاد کو کے پوشی جہاد کو کے داریں گی ہجرت کے نوچن دا جہاد دوران کی دا ہجرت دوران کی دا منظ دغت نہ پاتیشی، یعنی اگر بادخل کوئی چرا یو کار اہم گڑی چرا دا کار کو مبس اگر بل لبیا اہمیت اگر سنور کئی اگر باز سڑے یو کار کئی دے دین نغبل کار چکم دے دین وی دے دین دے ہر یو کار گورے اپن دے دے دار چے سڑے مثال موس کے روجی نہیں سی روجو اہمیت نہ ور کئی، یا سڑے وچ از موس کو مروجی نہیں سما نو دا ہج بخیر دے پے وس بے کی گلے کنے وے کئی پوچھ نو دے دین دے ہر یو کار دا وی اہمیت پخپل دے مان دے دے یو دا اہمیت پخپل دے دے دے جہاد پخپل دے دے خویا سادی اتنے چ مونږ نه پاتې چې ته وځو کولی جوړ کوما نو دا به یو غټ کار وکوما. نو چې نو چې د هجرت په دوران کې د جهاد په دوران کې دنا مونږ پاتې شي نه د مونږ په دې ټولو احکام کې د مونږ ګورې خپل حیثیت ده او دا لري عمل کې د ټول نه اهمیت زیات درون کې عمل چې کوم ده چې دا کې اهمیت زیات ده هغه مونږ ده پوښي ندیو جنا حکم راوړو د مونږ چې چلو چې ګورې هغه اهم رکن د اسلام د دین هغه راځي نه پاتې نشي. هجرت دې کې دارنګي jihad کې خوري کې مونږ کی سستی ونه کی. و اذا ضربت فی الارض، او کله چې سفر کوی تاسو فی الارض بزمک کې، فلیس علیکم جناح، نشه په تاسو باندې جناح گناه، ان تقصروا من الصلاه، چې کومواله کوي د مونږونه. دې آیت د دغه معلومی کې چې فلیس علیکم جناح، نشه دا سو باندې گناه چې کمواله کوي د مونږ نه، قصر ویل کیږي کمواله تا پوښ. یعنی په سفر باندې سره روان دي او شرعي سفر دي، نو په شرعي سفر کې چې کله ته خپل د علاقې د حدود نه کمزه کې چې ته اوسېږي، لکه مثال موږ اوسېږو په پېښور کې، د پېښور حدود تقریبا د دې څوکرو نه چواوړي، یا دې پول نه ودا خو څوکرو دلی دې د شم چې ته دې نه واوړي دې نو ته د پېښور د حدود نه وته پوجې. نو بیا به اخوا ته د سفر موږ کې چې کوم قصر موږ دې، خو لیکن د سفر د پاره چې ستا نیت وی تقریبا سر اته سلویخ میله لار ده، او دا تقریبا سر اتیا کلومیٹر جوڑی کارپوریشن باندې وګورئ کنا نو آئی کی وے تو خی نو تقریبا ساتیا کلومیٹر جوڑی چکم راجو کمار آنا سی صاحب کے پوش نو کدھا اتیا کلومیٹر یا داری ندزیاد ارادی دے انسان دے سفر نو بس د خپل علاقې د حدود نو وتل دي او بس پتا باندې بیا هغه د قصر مش هغه رواشه ته کول شي پوه شي او لازم دی چې سړی وکړي پوه شي چې نه چې ستاسو شعري سفر دی چې دا اتیا کیلومترونه دا ته څلوېښت میل نه سیوا ستا د هغې یا د هغې نه سیوا ستا نیت وي د سفر نو بس په کار دا چې ته بیا د سفر هغه مونځ چې کوم نیم مونځ دی قصر مونځ په درې مونځونه کړې د غرمې د مازدیګرې او د ماسخوتنې کې ځکه د سهارې مونځ نیمېږي نه دوه رکاته مونځ دی فرض پوه شي او د ماښامې چې کوم دی درې رکاته درې رکاته نیمېږي نه نو دا چې کوم غرمې یا د مازدیګر او یا د ماسخوتن دا درې مونځونه دي ماسخوتن هغې سره ویتر دي ځکه ویتر واجب دي تقریبا قدام سنت حکم دا گے بلکہ اگر واجب دی دے فرض سر دا گے تقریبا نزد حکم دے ری ور جنا ذکر دا مانز فدیہ ور کلی کی دا مڑی دے پارا چکل دا گے مثال مڑی منزو نہ پادشی نہ کرے بیندو منزو نو بیندو منزو سر بعد شپو منزو نو دے فدیہ ور پہ تکہ وی تا دا زان لمز گننے کی تے شو نو لشپو منزو تقریبا فدیہ ور پہ نو د ویتر حکم اصل کې د فرض زلیز دی دی وجنا ویتر هم د مون سره با ادا کې مسخوتن مون چې کله کې دو رکعات سفر او درې رکعات او سره ویتر دا نو چې کوم څلو رکعات ای دا معاف دي د فرض والا او د نه سنت والا پوښ دا د قصر حکم دی چې نه علاقې د حدود نو وتی د کوم مثال ما ریپون نه غړل کسو کلو شو دا یادی خد نه واوړي دی ته سفر مش کولې چې په لار باندې دارنګ چې الته ورسېدې زیات نه زیات د سفر نیت چې کوم دی مثال کې اوسره د پیژندل نو سره نه کوم اراده لري د سفر ټیک شو یو ځای تلال د دوی چې زما به هفته لګي لس ورځې کله پیژندل نو سره نه سیوا د دې اراده پیژندل نو سره یا د هغه نه سیوا نو به بده پوره مشکل دا ول نه کده دا نیت مثال کړه د نیت د شلو ورځو نو چې دې سره په لار باندې به سفر مشکل چې روان دی کله خو چې کله دور شي دی او پوره مشکل دی خو چې کله د اراده د پینځه لسو نه کم وا مثلا چې څو خو چې د لازم سفر مانی مزه به بیا د سفر مشکل ٹھیک شو بل دې کدا خبر مثلا شته په قصر مشکل د سفر چې کوم نه سفرانه باید سړی دا نو یو ځای کې کاری لیکن هغه کار دا چې چیرې د پته اندازې نه کی چیرې دا کار ملن کی یې سبا پدې کې د میاشتې کې کال تیر کی مثال خبره خو لیکن د دې اندازې نشه چیرې دا زما دا کار کله کی مشرې دا غې لپاره فقاه ذکر کوي چې دا به هم د سفر موږ کوي اور وای یوه ته د خپل کار نو یې پته نه لګي نو ای کوم د سفر وکم نه خو لکه تاسو معلومه چې راستا ورځې د پینځل نه ځنه سیوا راځي نیت یې ور نه دی نو بیا چې ته څنګه هلته ورسېدي هغه ځای ته بیا تا باندې پوره مرځې او لیکن چې تا ته په دې چېرې مثال یو سړی لاړ شي د ورځ دوه دپاره او په دې کې هغه نن او سبا کې نن او سبا کې د هغه کار چې کوم کار ته دی هلته کار نه تللی دی نن او سبا کې د هغه کار ژوند دی او کېږي که لږ وشي نه شي نو هم دغه ځای کې د فقها د سفر د مونځ خبره کوي چې دی به سفر مونځ کوي بیا پوه شي کزنه مدن نه دی پکا چې سړی د پوره مونږ کی ها یو خبر ادا سیندا چې کله ته سفر باندې پوه شي او سفر په مونږ کې ته د اغازې چې کوم مثال یو جمعه کې امام ولاړ دی او ته دا هغه پسې ودرې دی نو بیا وته پوره مونږ کې کله غرمې مونږ دی کله مازیګر دی یا د ماسخوتن نه دی کبل د اغازې مقیم سره چې کوم د اغازې پاتې کیدونکې دی کاغه امامتی کوي نو بیا کته هغه پسې ودرې دی کاغه یو رکعت کړی دی او ته لاړې په دویم یا مثال پړومبې رکعت دی او ته پسې ودرېږې نو ځانه چې ته دوه رکعت وکړې سلام وجرباسي سلام و دغه کې چېره ما خو دوه رکعت وکړل نه ته بیا هغه پسې پوره مونځ کې ځکه څکه ته د هغه په اقتدا کې ولاړې یو هغه دی که مثال یو مسافر سره جمې ته ودرېږه نو په کار دی چې دا اول نه دا د هغه وکړي چې بوی زه مسافر یم زه به دوه رکعت کوم ځکه په ما دوه رکعت دي زه به سلام وکړم او بعد دا غینا چې کوم د دې ځای پاتې کیدونکې دي هغې د خپل مونځ پوره کړي بیا اول نمبر دې خبر وضاحت کړي کچري مسافر جمع ور کړي خوش دي دې منظور چې څنګه د ګرمي د مازیګر د مسوتن پای کې نو کدا سهار د ماخانه یې کوم نوې ناخواسم پور کې یوه کیسه خبره نشته دې مسلې دې وره کوم ځین ترال هغه بي وي وإذا ضربتم في الأرض أو كرهت سفر کوئی تاسو پزما کوي فليس عليكم جناح ننيشې پتا زبان گناه ان تقصروا من الصلاه چې کومواله کوئی دمنځنه یو کوم ندا چې معلومیږي چې فليس عليكم جناح نيشې پتا سو گناه اذا حکم د مطلب فرض نه دی تقریبا خدای خدای چې مطلب کوي کډی ته کډونه کوونه کو نه غاريږي په حکم داسې ښکاری یو صحابی ته پوښتنه کړې عمر رضی الله تعالی عنہ نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته جواب کیو فرمای چې دا شوبه ما ته راغلی و چې قرآن آیت له خدا څخه ښکاری چې دا حکم فرض نه دی لازم نه دی بلکې که سفر مونږ دیو که ټیک ده کدیو نو که سمسره نشته نو هغه ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلو عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره کوله چې ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلو چې ما دا د الله تعالی طرفه تحفه ده قصر داموز اگر سره چاله توفه ورکه اوګه تا نو وانه خدي مخامخه ته مخافه کیږي پوجي نو جلاله طرف اتا ته یو شیش توفه کی ملاوی یو تینالی والله خفکه په دې باندې ته نو د دې چې کومه وجوب ده فرضیت ده کولو نو غدا حدیثونه ثابت دي بیاخه حدیث په دې باندې صحیح د قصر په موږ باندې ان خفتم کچری یری گئی تاسو ان یفت لکم الذین قران می ترج سفر کوی تاسو په موږ کې نشه پتا سو گناه چې کمواله کوی د منځونو نه هو قصلی شرط وګرځو ان خفتم کچری یری گئی تاسو ان یفت لکم الذین کفروا چې ګن کې بوا چې تاسو کافران یی مطلب نقصان بدل کی یی کچری د کفار یا روا د دشمن یا روا نو تاسو بیا قصر وکي دا ان خفتم دا دیری دا حکم یو سولګو کوریا ساتي دا ضروری نه چې د خوف حالت دی اګه مثال سړی په لار باندې روان دی نو زه ته دا حکم نه دا ښکاری چې د خوف حالت کې څه قصر موږ کوا او چې خوف حالت نه نو بیا پوره کوا ښکاری خدا دې کنه چې مطلب تاسو مخې ته مثال دشمن دی او د دشمن یره دا نو دا ای دوی نه دا قصر حکم دی او که دشمن یې نه بیا پوره مسکا ښکاری خدا سي آیت کې کيري نه تاسو چې ګن کې بوا چې تاسو کافران یعنی الذين اكثر جو کفر کړي نه کافران چې کافر بد باندې حمله کوي نقصان بد ور کیدل کی چې ګن کې بوا چې نقصان بد کی تاسو نقصان مانم کولی شه نو که دو خوف حالت وی نو بیا قصر کوا که خوف حالت نه بیا پوره کوا نه نه دې ته وی قید اتفاقی پوښي یی ضروري نه چې د خوف حالت دي خو څه عموماً د یې په حالت کې دا موږ په سړي باندې لګتا دي دا ودی کنه چې مطلب دشمن یې لري نو دا یې د وین سړي لګتا دي کوي پوښي دا خوف حالت یو سره سی یو دا غو کوتړ ورنه ضروري نه چې د خوف حالت دي هر قسم سفر ایستا خو چې شری سفری اته سره مخمیلا اته کیلومتر تقریبا وایي خوف حالت شته او کنه شته عموماً د یری په حالت کې اکثر د خوف حالت چکلی نه بلی کې اکثر د تړي ته د قصو ضرورت یې کنه چې سره یو چر لن مونږ کما چې مطلب دشمن د دغه نه بچم نقصان نه ندی و دینه دا وسره یو قسم او تړه ورنه د خوف حالت ضروري نه کې انسان قصو مونږ کوي اوس مثال سره پیړلې د دې نو مو حضور راځو مثال نو مونږ ته اوس د یری خبر نه کنه چې سفر باندې مونږ ځو ان الکافرین مشکا کافران کانو لکم عدو مبینا دی ساتو دا پار دشمن خکارا کافر ساتو دشمن دی اغواری دا چیرا نقصان درکی نو شریک کیا اللہ حکم اکر این دا دخوف حالت دیو سر ازدکو تھا تک کافر دشمن دی مخواہ مخواہ نقصان بدل سون واری نو مطلب قصر منز حکم اکر اللہ چی مطلب دشمن مقابلہ مکرشی او دا رنګي هغه د موږ اهمیت هم خار کښې وي موږ په داسې وخت کې موږ مستنه پرې د خو حالت ولې نه پوهې هموز بنا پرې موږ موږ نیم کړه الله یعنی مجھے تنگڑے کل لیکن گرے مجھ بپری دینا پدا سے حالت کیوں چیز دشمن یہ رہو دینی ان الکافرین بجل کافران کانو دی لکم ساس لساس پا دو عدو مبین دشمن خکارا کافر دی دشمن دی نقصان در رسول غواری لیکن پدا سے حالت کیوں دموز پر غصر نشتا ہے دون دموز اہمیت دے حدیث کے حدیث الصلاة و عماد الدین موز جدید ستنا دا پا اعمالو کی کرچ انسان تا قیامت پرس باقی دا کی پاس شید عقیدی پا معاملہ کی دے خلاص شد اللہ پا در باقی چیر عقیدہ تن روک دے اللہ تا پتر دا ہر انسان چی دے پا کم عقیدی سر دنیا نلار شی نو پا عمل کی بڑھوں بے تبوس تموز کی خواہ باز اکم خلق چی دا آغادی سوئی چی دا اول تبوس پا دموز کی نو گئی دا پا عمل کی دے چی دے انسان عقیدہ دا شرک دا نو کاغار سو نخیستا منزو نکڑی نو دا غدا منزو فائدہ دا اگر دا بجال منزو ندی چی دا شرک نڈک منزو ندی عقیدہ دا شرک سر نمون جن دا فائدہ کئی اگر سرے دے ایسی مثال خواہ سرے دا دا پتا دا چی دا سرے منزو نکی و بیودہ سے کئی نو دا سرے بیودہ سرے منز قبلی گی اگر مشرک مثال خواہ دا بیودہ سر دے چاہا بیودہ سر منزو نکی تا دا پتے کی دا سرے مخامخی دزما ولان دے امامت کی یا مثال دا سخوا کی ولان دے دے موسکے دے دسا او دا گا موجو بسا فائدہ نشتا چی عقیدتا سی نی مجھے موس تا پوس کدے پا عمل کی رنبے تا پوس دا موس دے بیا یعنی جہاد روجہ حج جس عمر احکام دا شریعت تھی اعمال لی بھائی کڑمبے تبوس بد مجھ کی ذکر مجھ دائے وہ اہم عبادت تھے پوشے دا دین ستنے ہوتے ویل دی پاتیس کی عمر رضی اللہ عنہ بچکلا یو گورنر یوزے کے تعینات کا یعنی یوزے تے ملے گا دا گورنر پر طول مانے نو تے ویلے کہ ان اہم امورکم عندی الصلاة ساسو پر اہم و کارو نکی زمان پریز باندے دا ٹولنا اہم کار گورے مجھ دے یعنی مطلب دا مجھ اہمیت گورے ہیر نکی چاچے دا مونز حفاظت دوکا دا سیدہ چکے دا خپل دین حفاظت دوکا یعنی مونز دا سیو گرنان جورتا دائی ورتا ہوئی تو گرے ستا مونز گرے ستا دا طول ستا دین دے بنے انسا دا دین سلامی ولانا دا پا مونز باندی که مونز دی کو ٹھیک دستا دا دین حفاظت تاو که او کتا مونز آئے که ومن دی آہا فو لما سوا آدیا او چاچے مونز آئے که یعنی کل کڑے کل نکڑے کل وقتی کل نا وقتا پوشی کلا کلا کڑے کلا یو شاندی کلا بل شاندی نو چا چې مونږ ځای ک نو د مونږ نه علاوه د سمرا کارو ندی اعمال دی اب ټول ځای دغه چې تا د مونږ اهمیت اونې په جند نو ته با ستانو کارو نه مخ دې څنګه سم کی پوښي ته مونږ دخل کولی دا سمرا کارو نه وران دی داږي یو جدان دا چې د مونږ اهمیت نشته ری پوښي نو د موږ خپل یو اهمیت ته د موږ وشه قرآنی کریم کې کتا سو غوري ته مولانا په صفاتونو کې قرآن چې کلام د مؤمن صفات ذکر کوي د موږ په بګه خامخا ذکر کوي د مؤمنانو په صفاتونو کې قرآن کاغه د مخکینو امتونو د موحدینو صفات ذکر کوي کله دې امت د صحابه کرامو صفاتونو قرآن ذکر کړی د ایمان والو نو موږ په بګه خامخا بیانیږي تکا مجھ دا یو اہم عبادت تے عمل لے پا عمالو کی پوچھ دیو جنا مجھ خواہ مخواہ پکی ہوئی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ دَوْسْ دَاغَا اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مخی ہوئی کنا چکا قصر منزو کئی کئی یری گئی تاسو داغا صلاة داغا خوف وضاحت کئی خواہ یعنی تا تا دا صلاة خوف یعنی دا یری دا مجھ طریقہ خواہ خیالو کئی دیتا خواہ دا یو ډیر اهم آیت ته او اهم خبرې دي یعنی د صلات خوف د طریقه خیره ده چې یری موږ به څنګه کې پوښ هدا چې د خوف حالت وي د دشمن یری نو بیا د موږ طریقه سره دا وی اول وضاحت کوم پوهه کوي په ځان کيو سفر موږ د مثال کيو سره مطلب خلق تلی وی په سفر باندې مجاهدین او د دشمن یره ده نو کده سفر منزو نو سفر منز دو رکات دے او کده سفر منز نئی مثال پخپستا پا علاقہ کی مثال پتا دشمن حملہ کردی دا او تا پخپل دے کی تا پا سفر نئی نو بیا پورا منز دے خواہ مخواہ سرو رکات منز دے غرمې مازیګرې یا نماز پوتلې پوجي نو یا دو رکاته مونږ دی یا څلو رکاته دا غي طریقه سره که دو رکاته مونږ دی مثال دا که طریقه به څلو رکاته لپاره نه ښه نو زه دوه لپاره یم چې تاسو کې سره پوه شئ مثال که د سفر مونږ دی مثال دو رکاته مونږ دی نو پای کې د صلات خوف یعنی د یری د مونږ طریقه سره چې د دشمن یری چې ته چې دشمن حمله کوي یا دشمن راغلی او ولاړ دی پوه شئ نو اوس خو ټول په مانځه نه شو درېدی دا نغبز برګ نه جوړی کنه چې بلته په مونځ ودرېږه او د دشمن نه بېغمه شه اوس مثال لس کسان دي ری مثال سره ځان پوه کړئ نو بیا چې په زیات تعداد کې کسان نو بای باندې تاسو په خپله پوهېږئ مثال لس کسان دي مجاهدین پوه شي نو چې کوم امیر وي نو دا پنځه کسان بلاړ شي په بارډر بوز لیږي چې کوم د طرف نه دشمن د حمله خطره ده یا نه ده نو دا پنځه کسان بغد ودریږي پوه شي یا مثال سل کسان دي مرګري پنځوس به پاتې شي د امیر سره چې کوم کمانډر دی هغه به ځان سره پاتې کی او پنځوس به ودریږي دشمن ته ٹھیک شو هغه به اسلحه وانی او هلته به سیده ودریږي د حملې د دغه دپاره دشمن کا حمله وکړي دا هغې د جوابي کاروایۍ دپاره او دا پنځوس بود لیږي د امیر سره د امام سره چې کوم امیر دی هغه امام هم دی مثال نو دوی به وکړي د امیر سره یو رکات امیر به یو رکات وکړي لومبنۍ نو دوی به دلته نه خپله دغه والي اسلحه ځان سره او دوی به لاړ شي د هغه کسانو په ځای بود لیږه چې کوم مخکې تللي دي دوی یو رکات وکړه نو د یو رکات کولو نه پس به دوی خبرې اترې نه کوي دوی به لاړ شي هغه دشمن ته به ودرېږي چې کوم ځای کې نور ولاړو دا نور برا چې کوم پنځوس چا چې لاموز نه دی کړی دوی به ودرېږي امیر به ولاړ وي هغه شان دی دا پنځوس برا چې واپس د امیر سره به ودرېږي امام سره پوه شي نو امام به دویم رکات شروع کړي نو چې دویم رکات د بعد د امام اوس خو پوره شي که نه هغه دوه رکاته وکړل د نورو چې کوم دی دویم رکات وکړو لومبی رکات دوی نه تللی دی نو دوی به ودرېږي هغه پیرنی رکات به هغه پوره کړي دی ٹھیک شو نو د دې موږ دلته سلام واړې دې دوه رکاته موږ کوشش دې کنه دې رسو نو پنځوس کسان اجي کوم روم باندې پنځوس کسان دي چې کوم یو رکات کړل پهل نه کړې نه نو اوس اغي د اختیار دې کا یو رکات اغه یا غل ته پوره کړي چې په کوم ځای ولاړ دي ٹھیک شو او کنه واپس دې دې راځي او دې تودري واپس په خپل ځای باندې او هغه دا دویم رکات چې کوم دین په پادشه دې امام نه نو هغه بدی هغه پوره کی بیا او سلام با واری او بدی طریقه باندې بدی دا مونږ کی دا د صلات خوف د مونږ طریقه ده قران دا ذکر کړي دا دو رکعات مې بیان ک کسرو رکعات یو دو رکعات به اول د امام سره کی او دو رکعات به نور څه طریقه ده ٹھیک شو دا بیانې و اذا كنت زين او کله چې ته پدې کې فاقمت لو مصلا نوذره د دې لپاره مونږ څه مطلب پیغمبر اسلام دو حکم دی غلیا کې نیاز ساده او امام امام قرطبی ته کرکی چې ګورې دا حکم ټول امیرانو ته دی ښا یعنی بظاهر خطاب خو پیغمبر ته دی خو دې نه مراد ګورې ټول امیران دي ټول امیران پکې شامل دي پوښ و اذا كنت فیم او کله چې وی ته پدې کې فاقم تنو مصلا نودرې ته دی لم دی ته مونږ یعنی څه یعنی مطلب امامت کې فلتقم طائفه نو خامغه ودریږي ودریږي یو ډلا مینوم د دینه ماکه تا سره یو ډله تا سعودریږي ولی خود واسلحتهم یعنی یو ډله تا سعودریږي نو بلان شرطا په بارډر بودریږي ولی خود واسلحتهم او خامغه ودری سي دي اسلاف پلا تا دې دغه ته خبره کوي ها دا چې کوم په مانځه باندې ولاړ دي امام سره مونږ کوي اړو بنې ډلا او خامغه نخامخه او د دې یو ډله منکم منهم د دینه ماکه سره او او د نیسی اصله خپلې یعنی اصله به تیار نه وري غاړه ته نه چوري په خبر وي یعنی چې غاړه دی وګي ته واچ او د سی پری دی نه ولی اخذو اسلحتهم او قام کا او د نیسی اصله خپلې یعنی مطلب تیار به بیا مو ومانځه کې بمو دی دغه کې تیاری وتا دا نه چې څنګه په مانځه ولاړ دی او دشمن حمله کوي او دوی د غزبر ځان جوړ کړي غزو موس پر کوم نبی مسالم مړې به خو بدس کې په دشمن باندې نو دی وځي چې وړیا خودو سه ته کې هغه ودو په چوکن نه یې بالکل تبا تیار ولاړی موږ بکې دي شو خو لیکنه موږ کې انداز په انداز کې ته دغه کې پوهې چې ته چوکس ولاړی یعنی مطلب خو تیار ولاړی دی وځي نه پدی موږ کې د کوم د صلات خوف د موږ دی ته مجاهدین دا تا طریقه چې کوم د میدان jihad د موږ دا نو پدی کې وره دی مجاهدین ہوتا پرستر وو پدی اړو نو کې کدا سي پدی سي انداز باندې ته اخوالي خو کتلا کې به مانځ کې د خیمه د سجدي د نه اخوالي خو ځنه شي کتلې ولې دې په میدان د jihad کې تا ته دی اجازه شته په مانځ دوران کې د کوم ته دشمن په مقابله کې ولاړې تیشو نو ته په تیار ودرې غسلاب دي را سي نیولې بوجه چې دشمن باندې حمله کوي نو چې ته تیار وتا نو که چې ته اسلحه دي خې نه اوسېتا او ته ولاړې ځان یې زبر جوړ کړې نو دشمن خو تا مخکې راځي نو څو په آیت کې دشمن خو دا غواړي چې تا غافل کی چې ته په غفلت کې ودمانې باندې حمله وکړي ته چې ته دا دې نه ته چې دست جوړې کې هغه وختي تا کار کړې پیدا سجدو پس کله چې دې سجدو کې سجدې نه مراد رکعت ته ښه پس کله چې دې یو رکعت وکړي دا لو منې هغه اورني کسان دي شو سجدې نه مراد رکعت ده پس کله چې دې یو رکعت وکړي فلیکونو ما می ورایکم نو شیرې دوی می ورایکم رسو ستاسونه دا اورني کډل وته وي نو شیرې دې رسو ستاسونه څه مطلب یعنی کوم یو هغه لومبنه جماعت چې چایو او رکاتو کو ندی ورستو لاس هغه نورو کسانو په دې بود لري ته کدی یو رکاتو کو کنه ول دا دی طائفه تو نخرا او غمخا او رادشی طائفه تو نخرا ددا بلا لم یصلو چې مون دینه نکړي اوس باغ دې منډل راش ایمان سر بود لري فل یصلو نو غمخا مون دیو کی ما کتا سرا اوس باغ دې منډل راش دې رکات بو کی دې امام سرا ولیا خودو حضرون او خامخا اونی او دینی سی یرخ اونی سی دوی اونی خامخا او دینی سی دوی یرخ پلا یرخ پلا مانا اگا تیار او دینی در جی دشمن نگره بیدار او سا تیار او سا بای خبر بای دانا چیتا بیگم ای ولیا خودو حضرون او خامخا او دینی سی دوی یرخ پلا یرخ پلا یعنی بیداری دل چکره دانا چی پا مانزر که ایسا رخ کتکره دیو بیگم ای واسلی دوم او اسلی خپلی یعنی اصحاب بیا هم تن پرې دي په مانځه کې بل اصحاب نیولې تیار او دارنګ بیدار بې پوجي بیگ مکی ونه ودل الذين كفروا دا سوجه بیانې وجه بیانې چیرې دا اصحاب یې تیار ودې نیولې مانځه کې به تیار ولاړې دا صحیح پلاس پوجي او بیدار بې خیال بکې دا ولی دا غي وجه بیانې ودل الذين كفروا وخيا کسان کفر چې کافرانی لو دفرنا کا چې غافل کی تاسو انسیاتکم دا صحیح تاسو نه و هم تیاتکم او د سامان تاسو نه فهمیرونه نو هم لو کی دی علیکم بتا سو باندې مې نه ته واحده حمله په یوزل باندې خیال کې پوجې یعنی کافر دا غواړي چې تا غافل کی چې ته ساس نه نه ته بیغمه خیال دنی ورته او دو باندې راځي هم لوکي ٹھیک شو نو زه کې دا حکم کو چې په مانزه کې بیا سره تیار نه ونی په ورځ ما پوي دا په موږ کې دا نه کې ساتي موږ ډیر دو عاجزي او د خشوع غزو کار دي چې تا ګورې د دنیا نه ځکه ته چې کوم ذات ته ولاړې دا غس رجستار اوی ته تیار جوړ نه نو د مو عبادت بس خو نه دي خو لیکن پدې دې کې تا ته داس نه دي نیولو او هغه په دې سترګو په دې بډونو کې هغه واري په کتلو شریعت د حکم کړي نه چې تو ګورا زه کدي دې کې هغه مشکم نه پوښتنه راغی اهمیت په خپل دی نه خو لیکن دا نه چې کته په میدان د jihad کې دشمن ته ولاړې نو هغه دې کنا هغه ضروري دی نو دې دې کې څل کې تاسو د دین د کارونو د خیرا ده چې دا نه ګوره چې یو کې او بل نه پاتې شي پکې ٹھیک شو هر یو حکم چې د دین کم دی دا ګوره په خپل دی نه کومز دې کجیا دې دا دې هر یو خپل دی ګوره ښا ودن الذين كفروا خوخیا کسان کفر چې کافران دي کفر کړي لو تغفرون لو تغفرون کا چې غافل شي تاسو غافل شي تاسو انا سیدکم دا صحیح تاسو نه و هم تیادکم و دا سامان تاسو نه فیمیرون آلیکم نو هم لو کبی پتا سو بانی میرتون واحدا هم لپ یوزل باندی دی آیت کی دا امام بویفر احترائی چکم مسلک تے دا احنافو نو آگی کی تا تا دا دموز دا او خود دا یوی جمعی امام بویفر احترائی آگوی وی چپ جمعات کی چرے یو جمع دا سیدہ دا نور جمعی دا خنیلی وشی سو دا کفر فتر پی اگر نا لگئی و باہر دا یوی جمعی اہمیت اغاصل کی بیانی چپ جمعات کی یو جمع پکار دا زکا اجگم خلق دا پا جمعات کی دا جمع ہوشیوی او بیارا چپ جمعات کی جمعی کئی کسان درست ہو دی پارا با کدا شدیر کی په جمعات کې کوم یو د لارې جمعات ته لکه مثال اکثر په دې موټر وې سره روان دي چې مطابق کې د جمعات کوم جوړ دي پوه شي اوس کده چې جمعات یې په دې پمپونو وغیرہ کې چې کوم د لارې جمعاتونو دي نو په دغه کې لږ جمع کی او کشر جمع کی پروا نه کوي لیکن چې کوم جمعات چې داغه وختونه مقرر دي د علاقې جمعات وي په پای کې د دوی مې جمع حکم چې کوم دی دوی مې جمع حکم امام بوجفره سره پولیس باندې اغه وی نه ده پکا د دې دینه اغه اهمیت د جمع اغه کوم د امام ابو حنیفه سره اصول بیان کړو آیت نمبر 19 دلان دي چې وایي د قران نه د حکم تایید موجودی نو ځاګی له ترجیح ورکوم اغه د دینه د جمع د اهمیت د وی جمع ځکه کدا چې وی ګور د جمع اهمیت د جمع اصل کی حکمت سره جمعه کې دی وی جمع یو امام ودری د یو ټیم مقرر دی پوښي او خلک راځي یو امام پسې جمع کوي د جمع حکمت څه ده سر کې اتفاق د خلکو راغونډېدل کچري یو جمع نه یو مثال په جمعه کې چې سوشل ټیم راځي او جمع کوي نو غي اتفاق کورا نه یې په دې معنی کړه هغه اهمیت چې کم د جمع نه هغه حکمت ختم شو هایو بوي زمانہ مطلب کہ سنو بجے ٹائم دے مثال خبرہ د مازی گری موزن سبا کی مثال خبرہ نو بل بوي زمانہ پو باندي رولا چما پو باندي بل جمع کی بل بوي جر سرنی بلا سم زبر جمع کی یا خپل جمع بو کما نو د جمع حکمت ختم شو دی و جنا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دنی کرا چکنا برال مثال بس سفر بتلی یا نبو او کوم چې نبوي کوم مثال جمع شوه صاحب کرام مقصدی ټول د طریقو نو یې په جمعه کې بل جمع نه کولا پر کوي بدل کور ته ولاړ خپل ځای ته چې کوم کسان به مثال یو دوه درې او لا بل جمع بل ته وکړه جمعه کې هغه چې تم د دې ورځې به اهتمام نه کړي یو روایت کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس په دې نبوي کې اوسره یو د زمانځه ته نو ناس مرګورو کې نبی رسول الله یو صحابي ته ویل چې ورشه دې سره ودرېګا چې جمع شي مطلب د جمع حکم یو ته وکړه په ما ده خلک وګوروي د دوی مې جمع دغه وکړه نه اصل کې چې کوم مانځه ته ودرېدل مخکې نو دا اخ مونځ نو کړی دا چې کوم ناستو د نبی علیه السلام سره د مونځ کړی و پوه شوې نو مطلب دا و چې مطلب ته هغه پسې ودرېږې دغه امام چې دی دغه به جمع شي او د دې بل به نفل مونځ شي انسره داغه د پاره وک چې به داغه د هغه د جمع سوا ملاو شي مقصد داغه دا نو دا نو چرا د دوی مې جمع یو داغه ذکر کو نه پوه شي ی نبی رسول الله سلام په خپل داسې د نبی سلام مقصد کور ته بلاو دا رنګي بی بیا نه بيزان سره مطلب چې کوم د کور افراد بو هغه بيزان سو درول او موږ به وک پروايه ته کدا سي داغه نه ملاوي چې نبی سلام په مسجد نبوي کې عمل وکي جمع شوی ودا نه ګل اگړی بیا دوباره جمع کړی دا سری بیر سلام چې تلندې کړی وشه او نو مطلب اصل کې هغه د جمع حکمت ختمي اوس ګورې دې دې کې ریایت نه ورې کنه که څوک دا د دوی مې جمع دا کوي چې دوی مې جمع مطلب دې کې څنګه نشته دی موږ دا نه وایو چې کوفر یا ځان کار خونه دی خو لیکن اهمیت چې کم د جماعت دی اگر ختمی کی اصل کی حکمت اگر غنڈ دا مسلمانان اگر اتفاق چکن دے اگر ختمی تا زبور ان سبا وقت کی تو جماعتوں حالات اندھا کا سیدھی اللہ دیو بکنو سب وہ اسرے اس دی دیکھے اللہ کی بکار دعویٰ چھے حکم اکڑے میں دے دو جمع کا نا چھے مطلب یو امام شوے وے اگر بس یو کا دلی جمع کڑے وے انو میں بیر آگلے وے انو بزان لبرے جمع کڑے وے دین اندازہ والی دو جماعت دا اہمیت چنان کی دیدے کی زیاد ضرورت دو میدان دے جنگ دے خو لیکن دیتے دو جمع حکم انہ کا تلکی دیو امام پسیر آگر دو جمع دا گو کے احتمام مک پوشی یہ بھی جمعی حکمت چکمو اگا اگے ختم نہ کہ بلکہ اگے دے بلکہ سم نظور ورک پدی کی ولا جناح علیکم او نشتے گناہ پتا سبانی دا اس یو اس دقے حالت بیانی انسان دے بعض اوقات باران بھی اسلحی تا نقصان ملاوی یہ دکہ باران سر اسلح خرابی گی یا اسلحے بیمار دے پوشی او اسلحہ نیچی نیولے نو کدا سے حالت کی انسان اسلحہ کی بھی او سیٹ تھا نے بیا خیر دے داغی بیان کے ولا جناح علیکم او رشی گناہ بتا سو ان کا نبی کم کچہ بھی بتا سو بانے ادن تکلیف ممت ترین دباران او کن تو مرضا یا یہ تاسو بیماران دباران تکلیف ہو یا دے بیماری انت زغو اسلی حدکم بدا دا علا جناح علیکم سرہ چلی شے گناہ بتا سو انت زغو اسلی حدکم چکی دے تاسو اسلی اخپلی یعنی پدا سے حالت کی تا اسلحہ پدا سے حالت کی کتا اسلحہ کی دی او سیٹتا دا تکلیف دا باران دا وجنا یا دا اسلحہ دا بیماری دا وجنا خیر دے ولا جناح علیکم او رشی گناہ پتا سو ان کا نبکم کچری پتا سو بانی اذن تکلیف ممت رین دا باران او کنتم مرضا یا یہ تاسو بیماران نشی گناہ پتا سو یا انت زو اسلحتکم چکی دے اسلحی تاسو چکیر ای تاسو اسلح اخبری و خودو حضرکم اونی سی یہ رستاسو معنی مطلب بیدار اسا یا اونی سی سامان دیر استاسو مطلب یا مان دیر دشمن ساسو سامان دیر دشمن ساسو سرے اسلحا یعنی مطلب اسلحا اونی سا گوئے اسلحا کین دے یا اونی سی یہ رستاسو یعنی مطلب بیدار اسا پوشی ان اللہ بیشک اللہ اعدل الکافرین تیار کرے دا پاس کافرانو عذاب و مینہ عذاب رسوا کون کے ای بار بخیات کی ریس بس خبر اشتے دے گا ہو بے ٹیم بوڑی مریم دیسی دی و ایدا ضرب تم فی الارد او کرج سفر کوئی تاسو بزمان کی فریس آلیکم جناحن نیشے پتاسو بانی گناہ انتقصر من الصلاة چکم والی او کدوم جناح ان خفتم کجریری گئی تاسو ایفتنکم الذی کفروا ایفتنکم الذین کفروا کجریری گئی تاسو چگند کی بوا چی تاسو یہ نقصان بدر کی تاسو تا کسان کفر چی کافران دی ان الکافرین بے شک کافران کان ولکم دیسا اس پارا دو ہم بینا دشمن خارا و اذا کنت فیم او کرا چی تپدی کی فاقم تنو مسرا نوزرو تا دید منز یعنی امامت تکو فلتقم طائفت منهم خامخا اودی کی یو ڈل اسا سن ددین من ما کتا سرا ولیا خود اس دی حدم او خامخا اودی چس دی خپلی فیدا سجدو مطلب تیار بولاڑی بس کہ جی یو رکاتو کی دایو دایو وڈلا فلی یکون ما می ورایکم نشی دی می ورایکم رس اسا سنا دی بلال چن دشمن تبو دی انو براش ولتا دی تو ایوت نخرا او خامخا را دی شی ڈلا بلا لم یصلو چی مو دین نے کڑے فلی یصلو نمو دیو کی ما کتا سرا ولیا خود وحدرم او خام خاود نیسی یر دی یر اخپلا واسطی اتو او اسلح اخپلی یر اخپلا مانا ہے مطلب چی بیدار بھئی پوشی ودن لدین کفرو دا وجہ بیانی دا آغا پا مانزر کی دا اسلحی دنی ولو پوشی او دارنگی دنی پریموس کی یہ دا اسلحی دنی ولو پوشی اداریں گی دے یوی جمی دا موس کول دا یو امیر پسی اداریں گی دا اسلحی دا نیول داغی وجہ بیان ہے سلکی خواب ودل لذین کفرو وخیا کتان کفرو جو کافران دی لو تغفرون لو تغفلون کاش غافل شیطاسو انا اسلحاتکم دا اسلحی استاسونا و امتیاتکم او دا سامان استاسونا فیمیلون علیکم نو حملو کی پتاسو بانے میرتو واحدا حملہ پیوزن ولا جناح علیکم او مشی گنا پتا سو ان کان بكم اذن کچری پتا سو ما تکلیف مت اند بارا او کنتو مرزا یا یتا سو بیماران مشی گنا پتا سو انت جو اس نے حد کم چکی رہ سہی پری او خذو حذرکم او لی سی یرا ساسو ای بیدار وسا ان اللہ اعدل کافر ادا مہینہ بے شک اللہ دیر کرے دے پاد کافرانو عذاب مہینہ عذاب رسوا کو ان کے